Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 kwietnia i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy wydobyli ciało 6 ofiary katastrofy budowlanej w Świebodzicach. Akcja na gruzowisku będzie trwała, dopóki nie zostanie przeszukany cały teren. W syryjskiej prowincji Idlib kolejne bombardowania i kolejni zabici cywile. W tym serwisie Trójki powiemy także o akcji Pola Nadziei. Wolontariusze zbierają pieniądze na sprzęt dla chorych. Spod gruzu w kamienicy w Świebodzicach wydobyto ostatnią poszukiwaną osobę. Strażacy kilkanaście minut temu potwierdzili, że ta osoba nie żyje. A to oznacza, że tragiczny bilans katastrofy na Dolnym Śląsku to 6 ofiar śmiertelnych. Wśród nich jest 2 dzieci. 4 osoby przebywają w szpitalach. W jednym z nich lekarze walczą o życie 10-letniego chłopca. Przyczyną zawalenia się kamienicy był prawdopodobnie wybuch gazu. Tak o tym, co wydarzyło się około godziny 9 rano, mówili mieszkańcy okolicznych budynków. To był taki huk, jakby coś wybuchło, aż tak w domu wszystko zatrząsło się. I to tak aż się przeraziliśmy, co się dzieje. I zaraz tutaj widzieliśmy straże i pogotowie i od razu wyszliśmy zobaczyć, co się stało. To jest był huk niesamowity. To u mnie na Piłsudskiego, a jaka odległość tu między jest, to jest bardzo dużo. To mi doniczki zleciały z okna, a drzwi to myślałam, że mnie wyrwią. Czy moment był naprawdę nieprzyjemny, był strach wielki w oczach, w sobie, stając na korytarzu z dzieckiem, z żoną. I był taki huk, trzęsienie takie poszło po całej okolicy. Budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rumowiska w Świebodzicach ewakuowano 18 osób. Burmistrz zaapelował, żeby mieszkańcy nie wracali na noc do swoich domów. Zapewnił, że miasto zapewni wszystkim noclegi i opiekę. Na miejscu katastrofy nadal pracuje ponad 160 ratowników z Dolnego Śląska, ale także z Łodzi. Akcja ratunkowa będzie trwała aż do momentu sprawdzenia całego gruzowiska. Do tej pory przeszukano 70%. Akcja jest trudna i niebezpieczna również dla ratowników, bo pozostałości budynku osuwają się. Na miejsce katastrofy w Świebodzicach przyjechała premier Beata Szydło i minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, którzy spotkali się z pracującymi na gruzowisku ratownikami. W serwisie Trójki teraz informacje z Syrii. Są kolejne ofiary w prowincji Idlib, gdzie ostatnio doszło do ataku z użyciem broni chemicznej. Tym razem w nalocie zginęło 15 osób, w tym 4 dzieci. Według syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka to były rosyjskie samoloty. W reakcji na wtorkowy atak chemiczny przeprowadzony prawdopodobnie przez wojska reżimu prezydenta Asada, wczoraj nad ranem siły amerykańskie dokonały ataku na bazę syryjskiej armii. Rosja zareagowała wyłączeniem gorącej linii z Pentagonem. Chodzi o bezpośrednią łączność między krajami, które służyła do koordynacji operacji wojskowych w Syrii. Wcześniej rosyjskie MSZ poinformowało, że Rosja jednostronnie zawiesiła swój udział w porozumieniu o przeciwdziałaniu incydentom lotniczym w trakcie wykonywania lotów bojowych nad Syrią. Jednocześnie przedstawiciele Rosji na wszystkich szczeblach skrytykowali działania Stanów Zjednoczonych. Prezydent Władimir Putin nazwał atak na syryjską bazę agresją na suwerenne państwo, a rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa oświadczyła, że działania Waszyngtonu szkodzą rosyjsko-amerykańskim kontaktom. Podjęte przez Stany Zjednoczone działania jeszcze bardziej niszczą rosyjsko-amerykańskie stosunki. Tymczasem, jak informuje Radio Echo Moskwy, organizacja zajmująca się badaniem konfliktów zbrojnych przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych źródeł odkryła na zdjęciach opublikowanych przez rosyjską agencję RIA Nowości przedmioty przypominające radzieckie pojemniki z bronią chemiczną. Do tej pory Rosja przekonuje, że syryjska armia nie mogła dokonać ataku chemicznego, bowiem nie dysponuje tego rodzaju bronią. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W wielu miastach w Polsce trwa organizowana już kolejny raz akcja Pola Nadziei. Jej celem jest zebranie pieniędzy na wsparcie osób nieuleczalnie chorych. Symbolem tej akcji jest żonkiel. W Radomiu wolontariusze posadzili tym razem ponad 16 tysięcy kwiatów. Jutro będą je sprzedawać, a za zebrane pieniądze kupiony zostanie m.in. specjalistyczny sprzęt potrzebny chorym do życia. Akcji, którą zorganizowano po raz czwarty, patronuje Caritas. Iwona Stępniewska, koordynatorka projektu, ma nadzieję, że tak jak w poprzednich latach i tym razem nie zabraknie ludzi, którzy zechcą wesprzeć potrzebujących. W tym roku dołożyliśmy jeszcze właśnie balony, gdyż dużym zainteresowaniem cieszą się wśród dzieci. Zachęcamy wszystkich ludzi, aby włączyli się w naszą akcję i wsparli nas. Przedsięwzięcie poza symbolicznym ma też finansowy wymiar, przypomina ksiądz Damian Drabikowski, wicedyrektor radomskiej Caritas. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu.

Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to był Tadeusz Woźniak i piosenka Pewnego dnia o świcie z płyty Odcień ciszy. W dzisiejszym odcinku Głowy, Serca i Bazy będziemy skupiać się na muzyce polskiej, muzyce śpiewanej po polsku, a także po prostu muzyce nagranej w Polsce przez różnych wykonawców. Zaczęliśmy bardzo klasycznie i klasycznie będziemy kontynuować. Chciałam tylko uprzedzić, że zrobię teraz coś, czego robić się nie powinno i czego unikam, mianowicie odtworzę utwór, w którego nagraniu wzięłam udział. Być może niesłusznie ośmielił mnie koncert mój własny, emitowany o tej właśnie porze w zeszłym tygodniu. Przepraszam, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że piosenki tej nie napisałam, nie śpiewam głównego wokalu, wspieram jedynie w chórkach, co może też być strzałem w stopę, ponieważ przed chwilą słyszeliśmy w chórkach Alibabki. To będzie utwór Maryli Rodowicz pod tytułem Nadzieja. Maryla Rodowicz, Nadzieja z płyty Buty 2. Płytę darzę wielką miłością i bynajmniej nie dlatego, że mam w niej swój skromny udział, ale głównie dlatego, że jest niezwykle oryginalna i zagrana przez niegrający już właściwie pod tą nazwą zespół Levity. Także to był taki house band Marley podczas nagrań. Płyta Buty 2 to przede wszystkim oczywiście niepublikowane wcześniej teksty Agnieszki Osieckiej. Kolejne dwa utwory również będą do tekstów pisanych przez osoby inne niż te śpiewające, te wykonujące. Oba teksty napisała Dorota Masłowska. Pierwszy z nich to pochodzący z płyty z 2009 roku utwór zespołu Beef. To był zespół Beef w piosence Adela z tekstem Doroty Masłowskiej. Kolejna piosenka pochodzi z albumu, który już gościł w głowie, sercu i pazie. To jest album Ola Walickiego, Kaszebę 2. I tutaj, tak jak już wspominałam, kolejny tekst Doroty Masłowskiej w piosence Las. Zajmij mi to dzień. Zajmij nawet dwa. Zajmij mi to rok, może wiele lat. Zajmij mi to dzień, zajmij nawet dwa. Zajmij mi to rok, gdy będę miała czas. Wezmę reklamówkę i posprzątam cały las. Posprzątam las. Wszystkie butelki po chub, coli i fancie, chusteczki higieniczne, stare gacie. Zbieram tak, że nie zostanie ślad. Zbieram tak, że nie zostanie ślad. Zbieram tak, że nie zostanie ślad. Zbieram tak. Pralki, lodówki, reaktory atomowe, karoserie od obcięte głowy, powieszone psy i martwe koty, puszki pomielące. Zmieszczą się już te stare Indianki, co w miniówach po złej drodze chodzą, nawet w niepogodzie, w niepogodzie. Zajmij mi tu cię. Las z płyty Kaszebę 2. Przyznam, że to mój ulubiony utwór z tej płyty. Śpiewał Bunio, śpiewał Olo Walicki. No a kiedy słyszy się tekst taki jak frędzle serwety, będę zaplatać promienie słońca, to w sumie chce się słuchać już tylko i wyłącznie po polsku. No i oczywiście te przypełzające zaskrońce i wiewiórki grające na orzechach. To jest ten moment w piosence, kiedy ja już po prostu tracę wszelką kontrolę nad sobą. W związku z tym posłuchamy teraz trochę dla ostudzenia emocji piosenki po angielsku, pierwszej w tym programie. Będzie to artystka wszechstronna, Candelaria Sáenz Valiente. występująca pod pseudonimem Pictorial Candy. To będzie utwór z jej drugiej płyty, przepraszam, z jej pierwszej płyty Eat Your Coney Island. Piosenka nosi tytuł Paulos Raptis, a współtworzył ją z Candelarią Eddie Stevens. Hold on to land, a brother gleam, and so it seems. Hold on to you, I'm in and out. I hold on still. Pictorial Candy. Przepraszam, bardzo nieładnie weszłam Candelarii w słowo. Mały falstart. Państwo znacie Candy również z projektu Paris Tetris, których utwory gościły już w tej audycji. Kolejna piosenka również po angielsku. Będzie to utwór z debiutanckiej płyty zespołu Łowoka. To jest projekt, który łączy siły Mewy Habiery, Rafaela Rogińskiego, Pawła Szpury oraz Oli Rzepki. To będzie piosenka God Moves on the Water. April the 4th in day, great Titanic, strike an iceberg, people had to run and pray. Washing asleep cause they were tired. When they heard the great excitement, then a gunshot was a fire. God moved, God moved, God moved, and the people had to run and pray. Lifeboats be right up. Many were alive or to crash. God moved, God moved, God moved, and the people had to run and pray. So many had to leave their happy home, all that they possessed. Lord Jesus, will you hear us now? Help us in our distress. God move, God move, God move, and the people had to run and pray. To był zespół Łowoka w piosence God Moves on the Water. Czekałam tak długo, ponieważ Bardzo lubię sposób, w jaki ten utwór się wycisza. Nie tylko traci na głośności, ale też zmienia się pasmo, co nagle przestajemy słyszeć górne częstotliwości. Śpiewała Ewa Habiera. Na organach grała Ola Rzepka. Ja pierwszy raz usłyszałam Olę Rzepkę w zupełnie innym składzie. I prawdopodobnie Państwo również kojarzycie tę artystkę głównie z zespołu Drekoty. To będzie piosenka Drekotów z ich pierwszej płyty Persentyna, Raut. Przytomniejesz na tyle, by wyjść poza ten raut, gdzie nie wybacza się utraty, pali w gardle, jakby obiecane traciło moc. Ciągle kiedy życie nuży i nie odpowiadaj za nim. Nie przeżyjesz tych miejsc oswojonych pobłażaniem. Jesteś pani to, mówisz za gęsto, dla thank you. ten świetny humor dopisywał Joannie Dudzie, świetnej pianistce, i składowi 3D, czyli to będzie Joanna Duda, Tomasz Duda i Radek Duda, spokrewnieni wyłącznie muzycznie. To był utwór Prezenty. A teraz już Kucz i Klejk w utworze I'm Not Ready. Thoughts travel around the orbit of imagination, overview of life, from love to hatred. Mothers talk back to a child. It is so hard to find anyone. Fathers talk back to a smart boy. You must find your way home. I'm not ready, not this time. I'm not able to feel so hard to find anyone. Fathers talk like to a smart boy. You must find your way of heart. I'm not ready, not this time. I'm not able to feel all right. I'm Not Ready, z płyty, którą Konrad Kucz nagrał z wokalistą Klejkiem. W dzisiejszej głowie, sercu, bazie skupiamy się, jak widzą Państwo, na muzyce polskiej. Jeżeli mielibyście Państwo ochotę napisać do mnie i wspomnieć, jakich polskich artystów chętnie byście usłyszeli, nie obiecuję nic, ale jestem ciekawa, kogo pomijam. Mój adres to głowa, serce, baza, @polskieradio.pl. A teraz chciałabym, żebyśmy posłuchali piosenki Czesław Śpiewa. To będzie piosenka nagrana na żywo, jedna z moich ukochanych. Kiedy byliśmy w trasie z Czesławem i zespołem Dick for Dick w roku 2009, prawie cała ekipa, która w danym momencie nie grała na scenie, wychodziła, żeby posłuchać koncertów pozostałej dwójki. I to była piosenka, którą Czesław z zespołem grali codziennie i codziennie przez 2 tygodnie słuchałam jej. To będzie Not the First, Not the Last One. hear the vultures sing now, sing now. Sting into what belongs to you. Let them change your point of view. And sweetest thing said and done. Why would anyone give up their throne? You go, boy. And I'll fight to kill with faith in me. And I'll hurt everyone who ever loved me. And this point of no return will teach me things I've never learned. And if that's not enough for you, then here's your riddle to solve the clue. Let's change the script, let's just say I didn't love you anyway. That's when I start to notice there's something wrong with your promises. That's when I start to notice there's something wrong with your promises. Czesław śpiewa Not the First, Not the Last One z płyty, pardon, Grać, nie srać. Stoję twardo przy stwierdzeniu, że Czesław śpiewa to jeden z najlepiej brzmiących na żywo zespołów, które obecnie koncertują w Polsce. Zbliżamy się już do końca audycji. Tę edycję Głowy, Serca, Bazy przygotowały Aleksandra Baszun, Grażyna Mazurczak. Ja się nazywam Gaba Kulka i życzę Państwu dobrej nocy. Now who are dwarfy, crucified and holy, bound up for song, son of our God, daughter of Zion, Judea's lion, who redeemed Jesus' body with his blood. Now tell me who's on the writing, John the Revelator, who's Jesus to Moses, watching the flock, saw the bush where they had to stop. God told Moses, pull over your shoes out of the flock, and then I choose. Let tell me who started riding. Dziś jest fajnie, jakby w głowie ktoś zapalił mi żarówkę. Zamiast serca mam czerwoną, ultra szybką wyścigówkę. Na wyścigach wyścigowych jestem dziś. Dziś jest fajnie, już nie jestem małym szarym pytajnikiem. Gdy cię widzę, to się staje wielkim żółtym wykrzyknikiem. Wielkim żółtym wykrzyknikiem jestem dziś. Wyścigowych jestem dziś. Jest